magna o femina petis, quae maxima fidentur maiora sed a me tibi debentur. Non tantus honor tui famuli donetur. Tu me honoras. Seculo. Sedeas hic. Non debeo non. Sic iubeo et volo. Sede, sede, o cara, cara, cara, dilecta speciosa, mea vida rosa. Dilecta speciosa, mea vida rosa, mea fulmina fax, sede, sede. Sede, o cara, cara, cara, dilecta speciosa, dilecta speciosa, mea vivida rosa, mea vivida rosa, o cara, dilecta, o cara, speciosa, o cara, mea fulgida, vivida rosa, dilecta speciosa, mea fulgida fax, dilecta speciosa, mea fulgida fax, mea fulgida fax. Triumfanti, u belli quamanti, pulcherrima fax, pulcherrima fax. U marti triumfanti, u belli quamanti, pulcherrima fax. Pulcherrima fax, tu marti triumfanti, triumfanti, pulcherrima fax. Sepulta manet, lux Apollinis unta, mete dignum, in convivio turretas. Inter convivio et apes, torpescent labia mea, in iunia sueta.

supernax sint in ordine cele. Inc nostre regine, cui vage tu de servies sit preciosi liei donum suave. Tu quoque ebrei cancilla il nostro gaudio tanto eris in corde tuo leita e tranquilla. Thank you. Thank you.